جواز نست مشپشتو څور دوی بالکل ستې د پاره بیا د دې وجل د پاره جواز نست فما جعل الله لكم علی سبیلا ستجدون اخرین یریدون ان یمنو فمی امنو قوم بل الله هغه وخت پیغمبر اسلام پوک چې بعضی قومونه دي هغه صرف په دا تاق ناست په دا انتظار کې ناست چې کله کې موقع در پیدا کړل لاس را شي اوس خو فلاله معنا بعضی خلک واقعي دا تر دي چې ځان دریم کړی دي بعضی داسې دي چې د وخت حالات دوی مجبور کړی دي چې دوی لمنځ ځان استل دي ورنه که موقع پیدا کړی ورځي په سفر غړي ول په انتظار یې ورته ګوري کدا چې و چې دوی کار نه درلوي لاس یې نه دراشاوه ناشتي وی په اړه اراده چې ناشتي خو پریر دی لیکن کدا چې و چې د دوی خواته ورمایل نو بیا هغه مرقت اوی نه شي چې چیرې لاس در ستجدون اخرین سرته چې به پیدا کې نور څه خلک یعنی به ویني ستا به علم ور باندې راشي اخرین نور څه کسان یعنی دغه نو ما سوا چې دا سب نه پستنګ سیوی دی یا معاهده درکې یا په هغه معاهد قومو کې شامل شود دی ما سوا نور څه قبایل وغه وخت یریدون ان یامنو کوم یامنو قوم د دې دائره د شتا چې هم بیغمه کی او څوک هم بیغمه یعنی هغه تم دا تاسو رو کې مش پته کار نه لرو ته په دا تاسو در کې مش پته کار نه لرو لیکن په انتظار د موقع په تلاش کې لیکن دا خلک دي کله ما ردو ال فتنه دي اور کې صوفیا چې کله هم دی ور ور تسکل سی یو مصیبت فتنه ته بیا څه کی په کې سر غوټه کی کنه یعنی دا ما چې دا دي چې ما دعوت ور کې دستی بیرته څه کوي من اصل کې دی په دلی تور پښیمان نه دي کنه ما زي حالات کدا شي سو چې کله هم دی فتنه ته ور واچول سی بیا دي څه کی ور بیږي کلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها ديهم دونر سرونه پکې کوټه کې په دا فتنه کې فلم يعتزلوكم کچېل تاسو خې ځان ګوښه نه کوي ولم يقاتل ولم يلقوا اليكم دات لم لاندې ولم يلقوا اليكم السلام تاسو ته دوستي او سلامته معاده د امنه راوړ اندې نکړلې القائنه ولم يكفوا ايديهم نولته لاسونه یې تاسو نه بند کړې نه لاس یې نه نه اخستې لاس د غیدر پسې وې کنه لاس د غیدر پسې وې کنه لاسونه نه اخستې فخذوهم نو دکسان چې دغه تراو نو چپو راوینس ول راوینس چپو فخذوهم واختلوهم چې راو منوي نو د دې لپاره تماشا مکوي چې ته خو نو مېلمې ډوډۍ ورکوي ورته کم ځای دی خوشي نه بشتنه ځای وکړه فخذوهم واختلوهم د شي یخ یکی کړ دې ځای په ځای چې ته وسیت لکې وشورې کړ چې امول ته بیا ته ته په کول کې سمس واختلوهم حيث سقفتمهم چیرې چې مراتین کړ او په لاس داره لکړ چیر چې مراتین کړ نه سیست یو ځای ته دی په مزکه پر تنگ کې مزکه پر تنگ کې دا دمزه کې سب ور کې مجاهدین او مجاهدین اوس جوش نه وشت کړ خو خور دې جګی دې له جوش نه وشت انځه څه په ولای کې جلنا لکم علی سلطان مبینا دا کلم له نه نسبی بختی خدا غره کړ ول ته قاری هم یې حافظ به هم یې ملا به هم یې خو ډیر شموز برا کوي په وخت به امره کوي شرطونه به هم ګرځي په ځای کې ول ملا سا خدای او به وختي دې مشکلې ملا نه نس مش قران ورته وای دا ول سی مجاهد ولایکم جلنا لکم علی سلطان مبینا دا کسان دي چې ستای دا پارا الله یو حجت تام پلاس کړی دی مجرمان دي څوک دي بالکل تاسو دوی پر تاسو باندې دا ستر وزیر روشان په در ملامت حاصل ترجمه دا ولایکم دغ دغ کسان دي دا چې الله سندر پسی وی او لا سینه دي سره خص جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا استاذ دفان الله یو دا سی روشان بین حجت او سلطان او دلیل دل قائم کې وشرانه سي جان ته ازرو اخلاقيات هغه اخلاقی برتری هم استاذ په حق کې لګن او ای وسیا ساتیا په کاوا کړ دنیا کې خو یو ډیر عظیم حمایت دادی چې دا اخلاقی حمایت ته جهان در تحصیل په پښتو پوسوله د افغانستان پر مسله کې امریکای خو یقینا یو لوی جنگ وکړي لیکن په ټول جهان کې اخلاقی په میدان کې بالکل امریکا شکست وخوړ په اول ابتدای لا وخوړ جهان ته دا معلوم چې ته غلط کوي دا د بهاني دي چې جوړه دا د بهاني دي چې جوړه دا د لوی خبره ما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا ده جهاد په دوران کې خونو خامه خاده تر اکسي پیشیش او هم سولې کنه د جهاد په دوران په اوت کې نسو پیش حضرت یمان د نه شهید کې صاحب او شهید کې کنه او زای فهم نه یمان نو پیغمبر اسلام رس بیا چې شي مور کاو دیا ته مور کاو خو دور تل زین ما بخښلې دي کنه خپل پلان بخښلې دي پیغمبر اسلام بیا ډیر نازاو مره پوچ پوچ خبري ګرځ ته کولې کنه دول زبر اوله سید ما په ناری اکنه مالی ای عباد الله ای مؤمنانو از ما با با دی ول سچ پر سلام زیاده ما خاتم کله کله وسی دا ترا کړه نو وسو دا تاریخ دا څوک اله کې وسو کړه مخې نن د روس په دور باندې څونه خلک فغلانې والا د بیت یاتې له وجد په شهادت ورسید ځکه د دې وجه دلته د دې ذکر دلته نه دغه وجه راغی چې د جهاد په دوران کې خامخا لاس تیریږي کنه یعنی د دې ته ګویا مؤمن ته الله دا وایي چې بغد غیر دغه حالته بل حالت کې خو ګر سره ته به دا تصور هم نه وایي چې زه به مؤمن قتل کوم مؤمن به مؤمن څنګه قتل کی دا تصور باید دی ها تاسې اړ دوړ په حالت کې خامخا کیش او دا تر د صحابه سره پیښ شولي ورسره روان دي دغه تر ته په کلی به حمله وکړل ورتوي بس په کلی کې به واقع یو مؤمنان مسلمانان سي وو موخه به دغه ورته وه په یاد به نو موخه په تلاش کې وو چې نن به هجرت کوم نن به هجرت کوم دا و چې سر دې قاتل پر سپېدو باندې لشکر راتوي ساندي ولادیات طبحه فالموريات قطحه فالمغيرات صبحه دلی به پر جوړی کړی کله به لټ کړل دا به چیغه کړل چې د پر کور برال ولزا مسلمان نه درا وې ول پتا ځان خلاصه غیبی نه زه پکې وله ولته مز پتا ځان خلاصه دا تر کیش شو لیکل نو زه کېدل د دې تذکرہ کې کړ والمؤمن به مؤمن خو کس دا دا کله کې دا ګرځو مؤمن شان نه دی کنه وما کان للمؤمن دا الفاظ ویني اندل ممکن په مؤمن په دې وصف د مؤمن چې ملاحظه کې گویا دا شی د شان سره ممکن لا عام نه دی کنه دا الفاظ د عدم امکان اندازه ده کنه د تعبیرات دی پیش وما کان هند ګس مؤمن ممکن نه ده کنه چې مؤمن دی خاطر دا ګس مؤمن ممکن نه ده وما كان للمؤمن كسر دا جواز صورت ستنه مؤمن لر ان يقتل مؤمنا الا خطا چې مؤمن قتل کی ما ګر لكن په خطا سره خطا د استثناء څوک من دا باندې دا جائز ده نو وکړه خطا معنا کوم د استثناء څوک دلاله استثناء من خطا په معنا ده لكن ها په خطا باندې وسنو بیا څه دی لیکن بیا هم د دنیا د روی په اخرت په اعتبار باندې مؤاخذه نست د دنیا د روی خو سم څه شيسته ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه يعني اغه حديث کی چرغه لدی چې پیغمبر اسلام وایز ما د موات سره درې شانس سوي دي پورته سوي دي یعنی اغه د اخرت په باب کې شي نه د چاپ لیاس من قتل لته وایس په خطا کې سړي و بو چې له روزه کې روزه ماته ده کنه واره وای وو د دې ګر شروع نه دی شوري د مور شي دی مسکن وایس په خطا یې و بو چې له لای نسیان بلې و ده کنه څنګه ده په خطا یې و چې له روزه ماته ده کنه کفاره بنې اخرت اخروی سزا باندې لیکن اعاده خو استا کنه خدا غنو منه دغه شفیات خو دا خلن موري خابت اگر چی دی رسول ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا يصدق تحرير رقبه تشهد كفاره ادا شي تحزاد بي رقبه مؤمنه يوم رايم شي مؤمن مراي بازادي اور ودیت مسلمتن الى اهلی اگر تب کامل دیت ول ورکی نو ورسی کتاب دیات و گوری کرد دوری تفسیر واقع کر سلو شانی کر الى اهلی اگر اهل خاندان ورسای و تب در بده مقتول ورسپاری ها اگر وقت بیا وجوب ندی که الا این صدقو که اگر تو اگر و بخشن وکرل تصدق لی وقع کر فین کان من قوم امنا دو بلکم و هو مؤمن فتحیل رقبت مؤمن که بلس کس گل کل داتر اخو دیر قوم نوز وس خود دلته نسبی رشتہ داران ورثه چوک دي حربيان دي ما چوک هو حربي هو چوغلن لازمي څه نه ميدي جانواکر نو نو جانواکر خو امریکا خود اسلام په خلاف ولادي حربي دي جانواکر خو امریکا نه وزاغه فرض دي کی دغه جانواکر په مثال باندې بد نه طالبان سره شي څه په غلطي اکی څه څه نو خاندان او قبيله او کورنۍ ګرځي چوک حربيان دي الله وکتاش مؤمن وو چې دی خو مؤمن دی استی منډیوالو استی مرګره وو لیکن خاندان او قبيله او کورنۍ ورثه چوب دي حربيانو کافران دي نو هغه غوښ نه دوا حال نه خالی کی یا به بالکل حربيان وي یا به معاهدين وي کافران خودي لیکن بیا څه څه ما به کی چوب دي معاهدات سره موجود دي د تعهد په صورت کې به هم هغه رقبه مؤمنه هم آزاده وي اګه د قوم او قبیلې ته چې لتاي سره د جنگ بندي وو د ور بندي معاهده ده ديت به وته ور کوي کڅوړه کافرانه دي لیکن کم صورت کې کدا سی وو چې قوم کافرانم دي حربيانم دي معاهده د امن نست اور سره بیا هغه وخت پرتې بن چې نستا ديت نست کلاس است فين کان من قوم دغه مقتول مؤمن دا قوم اسخه چې هغه عدو ویلکم هغه دشمنان وست بخې د حربيان او هو دا مقتول مؤمن دي فتحل رقبه مؤمنه بس فقط هغه خبره کما کفاره ده وین کان من قوم دا مقتول مؤمن دا قوم څه چې بینکم او بینهم میثاق نست شدودی تر ما بین ور بندي د امن معاهده دي فدیه مسلمه الى اهلی و تحرير رقبه مؤمنه بیا د کل دغه تر حق کیفیت لګه چاواله دا مسلمان لګه چی چې مسلمان سره فمن لم يجد ولكم نجنا دلول مؤمنا رقبا وبيع والونسج لصيام شهرين فعليه صيام شهرين متطابعين بيد بيمياشتي بعد لا بسيب روزين سي دا دا تششتا تاب الله توبة يا دا رجاء الله رجوعا دا هم دا الله يو برتاسي بني مهرباني دا چه دا غشاية در مقرر كي پر دغا بالي لدون جرم خلاص کري لي چه غدي ندر لول متبادل در تکشش يو نفسي دا تقرر دا كفاري دا دا الله رحمتي بیا دا توسیع په کفاره کې دا بل رحمت دی د الله کې وچنی ولې وینو بیا به څه کول وکانه الله علیم حکیم الله خو ګرسره دی لغ دغه دی علیم هم دی حکیم هم دی نو دغه ګرد په دغه کیفیت چې دغه څه شی مقرر کړی دغه مؤاخذه یې کړی د دنیا د لیازه او بیا په دغه مخصوص شکل باندې سارا دغه څه تعدد شکلو د کفاره مقرر کړی په دغه کې د حکمت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والجزاء جهنم دي وجه بوجه جزاء ومن يقتل كشامر كي مؤمن وجه بوجه متعمدا بقصبني وجه بوجه فجزاء جزاء وجه بوجه جهنم جهنم دي وجه بوجه خالدا ميشا بي وجه بوجه وجه بوجه ومن يقتل مؤمنا متعمدا الذي هر مؤمن وسات دير سخت عظيم جرم دي دير سخت عظيم جرم فجزاؤه جهنم بدل لغا عمل بجهنم دير وقت بوي خالدا فيها فدا جهنم كي بوي وغضب الله عليه دا الله بمغضب پرسوي الله بورتا پخشمي ولعنه الله بدخبل رحمة اسخه گويا وشري دا سره وشري وعندل وعذاب عظيم سبحان الله دغا تاكيدات خو حضرت عبدالله بن عباس ندغا وچ خد دغا فبارك بدا قائل دك شدا مخلط في النار دك معبد في النار چې هیڅ جواز یې نشته خالص د بدماشۍ او د غونډګردۍ پر بنیاد باندې خالص د خپل یو خواهش او د خپل د غیظ غضب پر چا د سړولو دپاره یو مظلوم بالکل مظلوم یو محقون الدم یو محفوظ الدم انسان مؤمن دې ته وژنې قتل کوي دا ډېر عظیم جرم دی او د الفاظو اندازه خو نوم تاسو در ملمیش چې ټوله پر لپسې کړه الله کړ د دغه یو کبیره داسې په دنیا سره چې دوه پر لپسې کړي یو د سودو هغه تم داس تشدید دا وجه خو په دې بار کې د اهل سنت والجماعت خپل هغه عقیده چې هر قسم قطه ګناوي بیا هم ګناه د مغفرت لار خلاص د مغفرت لار خلاص یعنی که توبه وکړه خدا خو معافي که بغیر توبه ورسو هم الله قانون دستور دادی چې ډیر زمانه خو بده د مطابق کله ول هم کی خو معالن او انجامن کې دې شي بیا چیرې ولاړ جنت ولاړ لیکن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی قائل چې دی باندې جنت دروازه بند خالدن فیها وغضب الله علیه ولعنه عدل عذابا عظیما او دا غا صحیح حدیث دی د اهل سنت والجماعت چې هغه سړي څومره کړیو څو دانه نه نیوي کن عمل له چراغ ولله رخلص ستای توبه مو باغ ول نس زمو یو ګر دنیا دی وجلت ول دا اصل د ام سی وای بیا روان خدای او بخشي یا ایه الذین آمنوا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا شکل تاسو تګراته کوي په مزکو کې اند جهاد پسې روان یاست عام طور دا چیرو یا نو دا مال ته ولش دا شاوخه قبایل او کلی او خدای تر ابد مخلوق وکړ او زو شمال صفات شمال ته ولاړ خو نو ارزه کې او کلی دي نو څه مال میږي زو موري ګرد اوس بکان دي کا ګرد ګرد دا خلکان دي کا څه بلای دي تر کې نه مال میږي کله خپل غم پتی جوړ سوې کړه دغه تر واقعیت پیښلې یو ورده حضرت خالد او یو ورده غالبا د چا د حضرت سید بن ارقم او کزید بن ثابت او اسامه او د تر ډیر کښې پیښې دي صحابه اوس هغه یو وخت دغه تر پیښې سول دی په یو کلی باندې ورله چې وی کتل الته او لار چې دی ورتل یو سړی د خپل سونه یالته جلا درولې دی د یالته وسر ولاړ دی د ناری کړو نه زخم مسلمانې ما کله کې تی پیښې کړ زه یو مسلمانې پکې د خپل مال او مال د خپل سامان دي سره جمع کې د کلی ځان را جلا دلته صحابه ور پروتوي چې پر دا کلی باندې کړ او در اخر د دلم لاس ور واچو د تیم لاس د ورته چې مسلمانې ما قرآن قبل شې مسلمانې لا اله الا غری دا غنه وای په دا ځان خلاص اېک د غیب کې وول بیا دا واقع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله رسول الله ورته ویلې هغه ورته نو د کلمه خدا تر دې وای ما ځان بچاوي ول د ورته اشخقته قلبو ته جوړ ورچري کوي ان دا بیا احتیاطي ما کوي دا کله کله د مجاهدین سره دا بیا احتیاطي کیږي او دم کشتار کن دم کشتار کن بس ایز یې پر فتوا پور کی کشتار کشتار د احتیاط کوي لاله ته احتیاط کوي یا ایو الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا شو تحقیق کوي چې کله د جهاد د پاره ولاس ضرب فی الارض قد قران مجید ګر سر په عربی کې معنی نه چاله هم به سفر فی الارض فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا چې کوم څوک مسلمان وي هغه سلام دروازه او ته تورته وایس لست مؤمنا ولا لست مسلمانا كن ولا تقولوا ما استور دواه سريتا دغ سريتا لست مؤمنا تب تبغون وين سد بارا داك شي كوي والغور تكي تدي بي شو دا غنيمات سوچو فما خافستي ولدا شكلا شو كوب سرا وتسي دا كلا جو كوب تباري وش ديك نتي على باري وش كلا جو كوب تباري وش ديك تغي بي ام دا مرد دا غسر دا غت مرد سد دا دون دي سبينو وجيب دا غوجا كي دير شكا كلا كوب يول دا زمني دا سي بدا تو غيام وكل اي تور غالا وكل بدا تعليم زله دا غي ورتو بوس غري سوچ بي وش ديك دا كلا كوب تباري وش ديك غا كوب دا كي مر چا مر كي کلا کوپ مرته کنه ولدا مکه وي چې دغه شان په مخه بسره واخل ګوزني تب ته غونه على الحیات الدنيا د دنیا دغه بیکار سامان تلاش فعند الله مغانم كثير الله بډیر نور نعمتونه درلودل ډیر غنیمتونه بدر د الله د غنیمتو دروازه خونه دغه نه و چې بس بلای او کلا کوپ ته شي بجدي كذلك كنتم من قبل كن سبحان الله دا ورته رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه ته ورته ولا صاحب او ګوره تی دغه شنه واس تی خون په ولې ابتدا کې دغه تر مظلوم واس په یو کلی کې به یو دوه کور فراته واس اوره دغه شی به د کفر په نرغه کې واس دغه شی به د دوی ماتحت واس او هغه وخت چې به تی د خپل لکل اسلام اظهار وکي لتاي سره خلکو قبلاو تاسو نو ولې د خلکو سره قبلاو کې تاسو نو ولې قبلوي احتیاط کوي احتیاط کوي کذالک کنتم من قبل تاسو کوم دغه تلاوس ته دین مخه چې تاسو یو قوت پیدا کوي یو کور جوړې دی یو اسلامي مرکز تشکیل کې دی کنه فمن الله عليكم فتبينوا بالله فتشبن يسانك كذلك كنتم من قبل ترجمين وريم ديك فتبينوا تاس تبين كوي وضاحت كوي تحقيق كوي خبر شرونوي تبي ايه چاته وي رونه دوت والخبر شرونوي تحقيق كوي شدا ديك نه خالي داس نو چ پزه پيتاو بس تاس وژن كن كاكو راكي كم سام خلق ستز مل مدير استگنس يا دير داس خلق طالبان سري چونو شي گري كوي ان الله كان بما تعملون خبيرا الا استشهد دغه عمل وش تسيكو يلا خبر مش به شبهه پیدا کېدل چې فو وای دا د مؤمن قتل دون غاټ جرم دی دون کی ساده چې عمدن خو هغه د قصد جهنم والاسلی او که خطا ان وی هم نو بیا به څخه اوس بنو مؤمنه را خبر اوري یا به دوی میاشت څنس روزه نسی خطر د دیو چې خلق دی ډاله کړي ولا چاسه نه جهاد است یاره ورګه کا دا غم جهاد راو کې زیاد مملا خبر ته پچا پغاړ کې لیدلې سبب هم قتل تلا سو وتلې خو به شي نه تر کسی خو مستب جهاد یاره کنه ستو سر دا لوازمات دا په دوه جهاد چون کې ډیر شو خامل دی ډیر شو خامل په پیمانه تک به خموش کړل دي په پیمانه نه چې یاره خامه خای څاړو دټ پکې راځي تیر فاته پکې خامه خار راځي نو مومن چې دوره و پیری دی چې کاکا ک خطا ودايه حال دی او که احمد خو هغه حال دی نو څه غم دی چې ګوزل کور وزم کړ د فائدې په ځای بم څه راخستې ګټه او تاوان په نقصان په مخ راخستې د ګټې په ځای بای ولونس ته ته لا ترغیب ورکې وتی نو په دا ون جهاد ما پرې دې ته معلومه ده جهاد مجاهد او غیر مجاهد برابر دی څه کله برابر دی څه نو غرو ولا عجب خبر مجاهد او ناس سره برابر دی دا خو دا تر هغه وی ته د ګوزل دی نه ولدی دا لکه خبره چې ابي خبر دی یو ته تلاوه وا دا اوس کې دی چې ټول تاریخا تک سپیډ اوراز دا اوس یې سره یو ځای کی مجاهد وا دا چې د بدانی علي ناس دا هم شو سره یو دا اوس برابرې او وای کاکا کله سره مر دا کله سره مر دروځي وینو جهاد کوي نو لا استوي القاعدون من المؤمنين کنه دا غناس چې دا کونه چې لګوي دې تناش حال مؤمنان خودي مؤمنان دي ګوره وته هم څه ورګې سند مؤمنان ودي دا زماني مانه که تاسو وخت را غفو قانه تل کلی کتابو کې درته راځي چې بل شي حالت بیا کیو هجوم د کفر پر مسلمانان راغی بیا کفر د فرض دي دا په عام حالت کې دا حال دي کنه په دا عام حالت کې دي چې ناش جواز شرعن ام وی بیا هم دا حال دي چاغه پسې وته لیدي کچم جهاد فرض کفایي جهاد کوي دا هغه پر دا ناس باندې کم ناس چې شرعن هم د ناس دي ورته اجازه دي دا فضیلت دي او کدا شي حالات پیدا شي چې جهاد فرض عین شو الته خو به خید دوه مؤمن نه بلکې ګر سره دا خطر ته چلی چا دی وز هغه وخت کو ناس ته ګر سره جایز نه دی یا دغه وخت ناس هم جایز پاک کله دا کده شي یار لا استوی القائدون من المؤمنین چې دا شي سری وې د تکور ته ناش دي غیر ال ضرر دا چې کوم ور سره حضرت ام ام عبد الله ابن مکتوم اغه چې دغه دایانت نازل چې په تاسو ته بیا خراب شو بل دا ګټ ته یې ثواب یې وړي چې هغه نه څه کولی زه غو مړون دی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ته حیات ته ټکرې ته قید او سر واشي چې غیر ولې ضرر یې کنه کوم قائدون چې د معذور نه وي اوس یو سړی معذور دی جذبه ژوندۍ ده، ګوره یاد ساتی بیا د مجاهد سر په هغه عمل کې شریک دی کړه. جذبه دا وی کومه جذبه دا د تفق دی دزدکی دزدکی دزدکی یو معذور دی چې جذبه هم دا نه ده چې کاشکې زه تللی وای، هغه ته هغه ثواب نه رسی، لیکن یو معذور دی واقعتا تللی نه سو جان، لیکن جذبه یې سر نو څه کوې نو چې نه وای پرې نو بولا که بد سوی تلم کنه. دا ټینګه جذبه وي، دغه مضبوطه نیت دی بیا د هغه مجاهد سره په عمل کې شریکوي. د خدای طرفه د احادیث په بخاری پوری احادیث راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل ول په مدینه کې ناس خلق دي چې تاسو هر قدم اخیج دی استي دوی په هغه اجر کې له تای سره شریکان دي، او حبسهم دوی چې الله ته په کورو کې راګرځولې دي خپل zarar راګرځولې دي خپل مجبوري چې نه سواری درلول نه اسلحه درلول هیڅ شی نه درلوي، نو ځکه لدی وي څخه دوی پاتس ورنه جذبه یې کمو راځي. دا مې په هغه ته سورې توبه په پای کې راځي ده حق کسان ګټ دی هغه معذورین دا سپینجری دا سپینسری دا زنانی دا چې جذبه خو یې دغه ده الته دعاوي درته کوي، دا یاد ساتي دغه په هغه اجر کې د مجاهد سره شریکان دي پیغمبر علیه السلام. او صحابه ته ویل ول دې خیال ما کوي چې په دا دنیا فتح کوي ته یې زموږ په تورو فتح کیږي، دا دغه ماز د دغه معذور خلک ول دې هغه جذبه بي خپاکي او دا د غنیمت ما غنیمت نه دا د کمانډانۍ سوچ پاکستان نه دا ولسوالۍ سوچ پاکستان نه دا والی توپ سوچ وسرستا نه دا یو نامه ول د نشان خبره ستا، دا هغه جذبه خالصه د الله لپاره ده کنه ده دا سپینجریه دا سپینسری روزی نظر کړي روزی نه زی وای خدای طالبان کامیابږي وېستا است دا سپین لنګوټو ما قربان کې ګن بیا وژای خدای ته خلو واځي کې ګن دا دا دا دا الله پیغمبر صحابه ته ویل دغه دواوی دي در سره دي دا ملکونه پته کیږي ګن پر دانو یواز ما تمام وې دا دا ځنی وتل دا چې وتل دي نو څوک پاته نو ډوډۍ خواره پات ولدا ډوډۍ خوارو د دوه بیا بیا بیا هیڅ نسبت سره نست. والمجاهدون فی سبیل الله چې دا الله فلاره کی jihad کی jihad هم پر سر او پر مال خپل مال یې خپل راخستې دي سر یې خپل راخستې الله دې ډېر ستاینه کی ولاو د مور شدید صدق. والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم فخبل مالو فخبل سرو بن جهاد کی جد وجود کی دا الله د دین د سر بلندی د فار مهنت کی. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجات یلو درجات چې دا کم کسان دی واس چې دا غویا معذورین دی پر دغه باندې هم درجات او پر هغه کسانو خو به خډیر دي چې حلال روان. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه دا پدک کسانو باندې دا فضیلت دی چې معذور خودی خو جذبه د اشتراک بیان لري کړه. سمجھ رہے اسمی نو یو هغه معذورین دي چې تشل لري جذبه د اشتراک لري په هغه فضیلت نه څنګه په فارغ حساب کې برابر در سره دي کړه. دا پر دغه معذورین باندې وای ښه چې جذبه د اشتراک نه معذور دی خو جذبه نه پر دوبانی یو لوی درجه درجه د مجاهدینو پراغول ولده پیغمبر عزت اسلام درجه ولده ول درجه بین ول لکه دام زکه او اسمان چې تون فاصله لري حالت یو درجه تون فاصله لري او یو اقبل وس دوم بل را روان دي هغه وی درجات منه دا هغه فضیلت د مجاهد دی پر هغه قائدینو باندې چې اصحاب الاعذار نه دي کړ په هغه قائدینو اصحاب الاعذار نه دي شرعان خو پر دوی باندې خروج فرض هم نه دي لیکن اصحاب الاعذار هم نه دي پر هغه غلو به خوب خو دي کوم ځای وکل معنا الله الحسنى الله هو ته هغه خو به خزر غریب چې مش خو مؤمنان یو کار درش په روز لګیا یو کن هغه منځور نه کو روزی نه سو هغه تهجد هم کو داګر شان کو نقطه تل سړي ورکول نه دا جنت خو د توار سره وعده د ته ته هم در کوم د ته ورکو ولا د جنت ګورته ورګي ول ول بیا فرق څه دی ول د دواله جنت نه هیڅ نو والد د استاغه نو دغه شوت کو ول جنت هه دا ول زیاد کی نظر درځي کن دا شان چې رسول الله ول جنت واجبې شي په دغه اعمال باندې هم اصحاب ول نو ذکر نه کوم خبر ول مې خبره ول جنت څو درجه دی کن هغه د نه نو ول ول جنت کن دا خو نه چاته بلې دی کن دا یو عام جنت هغه چاند دی یار هغه شته شو څه کوم دی کن نو مؤمن جنت خدای نه نه غلې لوړ ویل نه هغه پورته کن لا هغه جلات وكل وعد الله الحسنى ده هر واحد اس خد دغه د لیس خد مؤمنان وي کده خاهدين وي کده مجاهدين وي چې مؤمنان وي د دوار اس خمه وعده د حسنا د جنت ها للذين احسنوا حسنا د حسنا تفسير پیغمبر اسلام په چا کړی خپلې په جنت کړې او زیادتون په دیداری وکړي ول د دوار سرمانه د جنت ته نو ول فرق او فضل الله المجاهدین خالدانونه چې په جنت کې ول ورکی بس نو دعا کو بیا درته جهاد خلق نه کی چې کاغه عالم چې دتل تم جنت نو سفر کې ول او کاغه جنت عام شو زو د پارم چې کن خو یو خلیم یو ګډ سمال د ځان ورسی جنت ور شي کن ته د ناري نو جنت دی دا څنګه ور دی او فضل الله المجاهدین على القاعدين اجرا عظيما بخلو مزدري فراغه بني فضيله الله ورخلي دا اجر عظيم تشتي ول درجات من هو وندا بدل دي و درجات من وما خفرتن چ صدرمانه چ پکري وا ما گت دور وبخش و دبل حق پیغمبر اسلام دبل حق د پاره مم خدای تعالی پروگرام جوړ اغه صاحب حق پر او غوړ ولالک استاپ د حق دی ول وو ول شوې صاحب جوړیش ته ټوټل ولګا هغه کالکولیټر را وای د نوې وې زما دونې شي جوړیش ول هغه چیز یو فلک د غد له درک هم دی پریږدي نو هغه به ونی پریش و خو دې پریږده مې تاسو کو ما به دای نه وای خو نو خاربم منځکه دل په پیدا کول یا مخ خپل یو ګناه پس وکول دا به دا ګناه به هم زه درو بښ ها غل ته په دونه جنت به تاسو ته دغه فیوز کې ملاوي دی د دونه نیکی به تاورلې زه به داغه په یو لک ګونه باندې تاسو نورې دل درکم وسو خوشاله ول خود خوشاله هغه ته بس خلاص ما پوره ما پوره دا کې خدای پوره دا کې کن ای خیال کوی بدمشي ما کوی ما یو پټه دسترته وای تاسو نو خامہ غو دواله د بل حکم کوم خوې کن هو یې لار خوستا کن دې سر خلاص پټ کوم نه هو یو پال کډ دنیا واره دی کن مطلب د بل حاکم یو پروګرام کې شول کیږي اگر چې خپل جبرل الله نه معافی دا یاد ساتي څه شي رزقي صاحب الحق رزقي اگر هغه غواړي هغه د هر څه لپاره نه کی خدای تعالی دی خاص خاص خلک د لپاره اگر هغه غواړي ورسې جیب بدل دل کوم دا غل خاص خا خدای تعالی د حق ور غاړې ور وبایس کرتی مغفرت و رحمت مغفرت لام دی نور لام برخی دی داش داش برخی دی کن و کان الله غفور رحیم ان لا قسم دی نا غزات لی دغه صفات لری چې ګناه پټی هم د مؤمن د مجاهد ګناه ګټ ور پټی کړی لته رحیم مهربان دی چې جنت ورکی ان الذين توفوا الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم دا دې د فارې او غټه ثابته له دغه چې فقها در توای چې په کم مهله او په کم علاقه او په کم شاعت په کم وطن کې چې سړی خپل دین په آزاد توګه نه سي کولای لږه د هجرت فرض دی هجرت څوک دی فرض بالکل فرض دا دغه په بار ځکه دا دون غټ مجرمان دي چې الله به فورز د معاشر راونی سي باوجود دي چې موږ مؤمنان مؤمنانم خو لیکن دې نه سي کولای څنګه معاشره فرشتي به راونس ولا شعب فيما كنتم يعني في اي دين كنت في اي حاله كنت بكم حالات كي واس بكم دين ما ملكاو تينو مش فاهم الناس بكول والواس والما داش كلي وكرت داش سالمانو د خوش خوش خانان كرت دغر لدر لدر خلق مي مانزت نفرشو والش نفرشو ولا ولا دا كريس انت خوات يخوات النهار وتلي وكنو ولو نولت ولنت لي ولا خبرنا ولو دا درانو نه درویر په فوز هوټل یې وخت او ته زه دا ګرته دوغن لو يم زه کما دل پرا که جوړ کړی دا کلی ظالم کلی به وتلاس دا دغه شار او دغه مینی به وتلاس نو ته په وایدل ته فونوس ما باغ وا خاص ما نظر کې دی خدای تعالی فوز اوس دا یو باغ وزن هم نه لګ پرتا وای استا دکان نظر کې دی زه ته دغه دکان هم کم سم دا دکان په تر تر راتیر شو دا با در تر راتیر نور غنو یز نه غنو دغه با یا به یو خار اسرای گای در لوی کن یا به خرا یو باغ گای در لوی کن یا به فنج می د در لوی کن دغه به نظر کېدل نو خره دغه وجه د دین تشاکل زن دغه د واسم نه د زدونه وزن مم پر تانه در لو ولنو راویز دا سخت سزا ده دی یعنی الله بیرته مستثنا وکړه ولیا هغه خلق نه چې هغه به خیر قریبان زړه خو غواړي چې وزن په یو خوا وایس د هجرت اراده خلری د هجرت هغه اسباب نه لري چوک نستا یو پریتی دنیا شاو خوا اگر د کفر او د ظالمانو جابرانو غلبات اوس چې په لوی فاصله بدای دي د دوی د نرغي به وځي د لار نه ګلار ګدر نه دای نوال میچ غره په کم دی دریا دی په کم دی میدان په کم دی جنگل په کم دی ګدر په کم دی نور مال می الا لار ور مال نه د شو د سفر تاب لري وسو قدرت نه لري نه بودل لري یار څه مې درته بودا پیش قدم نه بودل لري نه یو سواری لري نه یو مردارا لري نه لالا لري یو شي نه لري نه یو رهنما او رهبر لري لار شودم نه لای چې پر خوایسم دغه معذور دی دا کدلته هم وو الله به عفو سر کیدل لیکن کدا اسباب تر لول چې لار ګدر همور معلوم دی تله هم سه تر یو ځای زار سوال شي ځان خلاصول شي خودغه یلو په مخ را خسته دکان نه سه پریښول باغ نه سه پریښول د دوغ دو فار د څوک د سزا د جرم یعنی دا مخکې د جهاد سلسله اوس د چا خبره د هجرت ته یاره جهاد او هجرت سره په تړلی شي ان الذين توفاهم الملائکه اگر کسان بے شک کم کسان چې الله فرمای چې توفاهم الملائکه چې دوی ارواحان قبضې منرا قبضې کی په داسې حال کې ارواح را قبض چې مړس ظالمی انفسهم ظالمینا چې په کم فی ای حالت کنتم فی ای دین کنتم تاسو په کم دین واسطه زندگی مکول قالو کنا مستضعفین فی الارض مش خدا را مخلوق کم مستضعفین دا عاجز کم زور ضعیف مخلوق قالو الم تکن ارض الله واسعه ادم خدایم ذکر چشینو واس فراخ نو فتهاجروا فیها تاس بنو تکوی فانتو هاجروا فیها تاس به هجرت کړه فولایک ماواهم جهنم الله اکبر الله اکبر فولایک ماواهم جهنم وساعت مصیرا دا ډیر پت انجام دی الا المستضعفين من الرجال والنساء حضرت عبد الله بن عباس وی زخپل په دخ کوم زخپل په دک کوم ته ډیره په مکه کوم خو الکوم زوم یو زما مور هغه زنانه وز الکوم اتلار د تیشت بن در لوچ په خو مخه نی ولې بیا په تل حالات پیدا کړ دغه چولا الا المستضعفين من الرجال سپنجيري دي ناجور دي مریضان دي کل وړاندې دي خانه دي معذورین دي کل نو دا خو یو خاطر نشته مستضعفين من الرجال والنساء والولدان سنانوي وي الكانوي لا يستطيعون حيلة تدي وسيو قدرتنا لري دي وحيلي دي وترتيب دي وتدبير ولا يهتدون سبيلا أن فالله باني دي ولا دي نلار بدا كوليس لا يهتدون سبيلا نلار بدا كوليس من اتشل نور ترايزي مش مشتو كي لنا خلاصة صدا چي اتشل نور ترايزي كن بس أسبابي ني هجرت خبل أسباب غواري كن آغا ني فولائك عسى الله دغاز مستضعفين ندي د دغه په باب کې نو خبره ده چې قریب دی الله دې ته یعفو عنهم چې دلته څه خبر یعنی دعا یعفو عنهم علما پر دازې بنجږي چې وای دغه استضعاف باوجود لا ام ګویا الله اشاره ورته کوي چې بیا مې نو جرم ستاکل چې شې دی جرم خودی البته قابل عفو دی ځکه خو لفظ دې چاول فولائك عسى الله ان يعفو عنهم كن. وكان الله عفوا غفورا ده ان لا رشان دي دغه صفات چې عفي کی دخل ګناوی ور خرافي کی مې پچی کی غفور و مې مهاجر فی سبیل الله تسلی ور کی مهاجر د اخواکیتا عجیب کم قران خود نفسیات ډیر مایر دی الله خود نفسیات خبر دا سړي تجیر ګران نه یی کنه دا کور وتلو د وطن وتل تا دا زور غواړي کنه یار ته خود غسی سړی فرض کی پرزان باندې ته خود تلبانی استه خود نه دی فرض کړي چې اوس سړی فرض کی او بچان همي کور همي مورام د بیګومم د غاړ ته تم زومړې ولې دلې وزن چیرې وي دا سر خلی بچان اوس حق کېران چیرې دی د چا په کور باندې نه وځي چې شي بخوري چې شي به اغوندي په کوم خوازي د چا په کلی کې به اړه په کوم شهر کې به اړه د خو کې ته نو مسله ده کنه او دغه مې نه د کلی څخه اونس نیولې دي دغه وا د تندې د پلاړو د نکو وطن دي دلته مې نم لري خلک پیژنې هم نو مې نشانه هم ستا هیڅ مشکل ورته نشته اوس په پوری د دنیا مخه کول زور غواړي کنه غواړي بالکل سری سات انګس الله تسلی ولور کی ولته فکر مکو دا سی بدام زکه درته ولده هم کم دا سی بدام زکه درته پراخه هم کم دام زکه پتا نه د تنګ دام زکه به هم پراخه وي هم درته ولدې شي حزای چې ته وګاره د الله شان دی مهاجر بنی زین نه دی لایات په مهاجر زین نه دی شي دا چې موږ کې درته مراغه من کثیرن دا چې پراخ پراخ میدانونه به په پیدا کې کړ دا خو د یو خارج یو لنډی اسرای به وي ته هجرت وکا بیا به د دولت او د پیسو خاوند هم شي کن او د هجرت په نتیجه کې دا ګټ خلکو ته الله ورکړي کنه په دې کې شک شبه نشته کړ په زورګونو په لکونو خلکو ما ته په خپلم چاو چا داسې ګفه صراحتن کړی ولزمړ کلی مخته یو کښنی غونډي و زما په والله کدا خیال چې دا غونډي اخوا ته نور دنیا و آبادی هم ستکه ما نه لته قدم کوي و کن چې بس نو دا ژوند دی مخلوق و نو دلته بو کن او شولار دنیا و قتل مخی بده یو خان سره یو مزدوری کوله هاغه خلق هغه غریب خلق نن د پیسو د دولتو مالکان هم سو سترګې وکړې په جهان باندې ټوټل دنیا و لیدل دونه په هم سو کړ په هم رااله کرن رااله یار دیکي شک نست یک شک نسته چې دا د فایده پکې هجرت الله عز وجل زکی درته پراخ کم دروزی د پراخ توپ زب وعده در سره کوم او دا به نکي ثابته الا ماشاء الله هغه به زکی د شخصي چې پاغه کې بخپل پر اصول کې څه خرابي کني زدا دا دا دا دا ذمہ پر سره خسته شي چیلنج ومه چې مهاجر کار ار څو په غربت په حالت کې لکورت لری دي لیکن دا هغه هجرت زندگی به د تر اوله به تر وی کمزورې سي نه چیرې بام د هجرت زندگی یو څه زمانہ ول ابتدای مشکلات لري لیکن مجرد زندگی بیا خامخا سکی و سات پر اس کی پیدا کی برکت پیدا کی و من یهاجر فی سبیل الله چکم چا هجرت وکي ترک د وطن مالوفه وکي د خپل افلاو د ابا او د اجدا وطن یجد فی الارض مراغما کثیرا دیر میدانونه مزکی مراغما سمانه دیر خاوری به پیدا کی کن اصل رقم خاوری توای کن دیر سپر میدانونه به ما خبرس و ساعتن دیر لوی وسحت به روزی کی پیدا کی ومن يخرج من بيته مهاجرا وسي اغا داخل دنيوي گټاو اغه اخروی گټاو کی تی پدا پېر ترتیب باندې نو کچیر ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله د هجرت فنیت باندې روان سو د الله ته هجرت کی الله ته هجرت کی کنه سبحان الله یعنی دا الفاظ کی څنګه شایستا خوند چې هجرت د کور چا ته کی الله ته کی ګویا الله ته روان دی یسړي چې الله کور ته رواني نو هغه کله کله تا ونی کی الى الله ورسوله ثم يدرك الموت بس بیا د مرګ راوړي وي پته الله لري کپته به مرسو پر اثري احاديث کې موجودي کپته به وي کپه ماروي کې لړم وي کپه بل وي په خپل عام عادي مرګ باندې مرسو الله وي تاسو ما ورسې بس مزدوري په ما ورس کراس وکرا الله چې چاته جګر ټکینو دی کې به ترابه د څه شکوي نه کړي يدرك الموت فقط وقت الله د لاري مرګ دی ها په صحیحیت باندې چې طالب په صلب طلب پسې د علم راوته لای په لاري مرګ ولا راځي په وجره کې مرش بالکل د شهادت مرګ دی فقط وقع اجره على الله الله باندې اجر وته فقد وقع اجره على الله وكان الله غفور رحيم دا د الله صفتي بس دی دغه چې غفران ګناوي پر بخشي یعنی هجرت هم وای اشاره دی چې هجرت هم څوک دلاله محو د چا کې د ګناو کې دا هجرت هم یو سبب د مغفرت د چا د ګناو الله رحیم ذاتی خالی پر بخشنه نه پریږدی یو شی بلم دی او سرمانه جنت رحیم ذات شکاره سمانه گناوی جن در بخشو لاخ چې شی اندر کوم دا اچ غټه برخه کن دا شی په شو ساری نه دی دا بشو ساری دا قدر کوم د جنت اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه بل تخفيف الله اعلان کی چې مهاجر مجاهد صلی الله نه کوي کوي اگر چې دا خود عام سفر ده پاره لیکن عنوان او اول حکم د چا ده په سفر کې د جهاد وکړ ځکه عنوان هغه برقرار پاتس او بل پکې داري چې ګویا دغه د عنوان چې برقرار ساتل دي زه یو نقطه درته وایم تیسر خلاص چې دا عنوان د جهاد دی او غلفاظ او عنوان د مجاهد د پاره چې قصر د صلات د چا قصر د صلات مسله روانه دا عنوان د مجاهد برقرار کوي ګویا امت ته الله دا تبیور ورکي چې دغه سهولت هم د مجاهد برکت چې خوري دي دا د ګټه ده کنه دا د چا ګټه د مجاهد ګټه ده اگر چې حکم عام دی خوځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې پښتنه وکړل چې کاکا دا خونو ان خفت من يفتنكم الذين كفروا چې دمان د مانزه قصر به په کم شرط بکوي کده کفار څخه مخالف خوف او خطر درته پیدا شو ویری حالت نو مزرالن کې د څلور په ځای څکې باقی بظاهر خو شرط دغه ښکار کی او صحابي د حضرت عمر سره پښتنه وکړل ام یو سره متعلق میر دی تابعیو که صحابیو دور ټول چې لکه دغه ستا کم تعجب دی زمام دغه تعجب وو ما رسول الله سره پښتنه وکړل چې شرط خو دغه دی د قصر د پاره نو عام سفر کې باید چې شنوس قصر نوس او مشغو په عام سفر کې قصر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې راتول تصدقه وای صدقه الله تصدق به عباده فتقبل ولدا دا الله یو صدقه ده چې په دغه باندې صدقه کړل پر خپل بندگان باندې نوې چکه قبول کړي دا الله صدقه زکه قصر عظمت دی زکه دا الله صدقه سقط شوی نو ګویا دا ګټه څو خوري وس دا د عام سفر ته عنوان اگر چې خاص دی لیکن د پیغمبر اسلام زندگی ګرځ په چا باندې گواه ده چې مطلق سفر وی لیکن سفر مده شول دي کم سے کم د ضرور ز چې کم رفتار دی نن سبا ملانه خلکو درته راشتلې ده په څو میلا اتچ عام ته ان خیمتون یفتنکم الذین کفروا الى جنا و اذا ضربتم في الارض شكل تاسف سفر و روان اوس ممزکی فليس عليكم جناح هیڅ پروا نه سپرتیش بنی ان تقصروا من الصلاه د پردا ظاهر عنوان باندې استدلال نیول دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و ګناه نه در باندې ان تقصروا ليس عليكم جنان ولا تقصروا من الصلاه ان خفتم كثير تسبير دلس ان يفتنكم الذين كفروا شتاسب في امتحان وفي مصيبه كي واچي يو دا چوب دا كفار ان الذين كفروا كانوا لكم عدوا مبينا ځکه دغه خلغه وخت د تاسو دښمنان دي ازلی د ار وخت په دې تلاش کې دي چې یو موقف پیدا دا ټیک دغه څه درته وای چې كانوا لكم عدوا دا دغه استي دښمنان دي له وخت وخت دي استي د فار د ښکارا دښمنان بالکل ځکه كنت في فقم تلوم صلات هغه سفر د صلات قصر دا بیا صلات چوک خوف ورته وای که څه ورته وای یو شي کو ورته وای فقها صلات خوف وشکل کله داس مرحله راش ایمان یوسف صاحب یو دوم لایان په داسې وی دغه صلات قصر چې دیغه یو ورو بیا څوک سوی نسخه سوی لیکن جمهور علما نه غی نه وای هغه استدلال نه کی چې دا واقعیا تر دې واقعي ورسته د خندق غ پیښه او په خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور منځونه پر لپسې غوای څوک قضا سو جنې بیا اگر دوی اعاده په یو دی نو کدا چې وای چې صلات قصر وای نو په هغه وخت کې خونو بیا باندې عمل په چا کړ صلات قصر باندې کړ بهر علاقه علماء نه قبول کړ او ابن کثیر هغه ته غریب جد دا ویل واجبات نه لاته بهرال صلات قصر اوسمستا او دا نه دي چې خامہ خال عظیمی دي در باندې هغه چونګي داغه لفظ تلته یو لفظ بلم شکاره کی فیزا کنت فیهم چونکی د پیغمبر علیه السلام د مانځي او مقام یو شرف او یو عظمت او غار چاته نو زکه ال تظاهر خبره چې دا ار صحابي دا ار مجاهد دا تمناوا چې زه د چا پسې منځو کوم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پسې منځو کوم نو دا یو د شی و چې ګویا ګردو دې ته چاله راواله کړ زکه الله دې سره دوا ګرو پکړه ا ترتیب ورته جوړ کړي چې دغه مانځه د فضیلت څخه یو فریق محرومه نشک لیکن چونکی چې پیغمبر اسلام نه نو عام په قمر بندو باندې چې اوس جنگ شروع دی د تخوص یو امام دا یو امتیاز نه لري یو شریان دا امتیاز نه لري هو اس چې وای ارت ګرد خلک دي چاله یو دي ته وی چې زفه فلانی پسې څوک مونږو کوم نو دا ضرورت نه دی اوس دا ضرورت خامخا مجبور د مرده ته نه مجبور کوي مرده په دا لار خلاص چې ور دی یو ګروپ جماعت کی بیا دی بل ګروپ جماعت کی یو د کمر بند ساتي دا نور دی لاندې د قتیب هغه انتظارګا په قرارګا چې خپل جماعتو کې بيدی ورشي هغه د تکشیر دا بل جماعتو کې کده جنگ حالت وي هم دا تر صورتونه پیدا کېدای شي او که بیا خامخا کوي فرض یې کا چې مهاجي جنگ لره یو خاص ملا راغلی یا یو خاص کمانډان راغلی دار سړي خواهش دي چې زه پسې څه وکم منځو بیا کولس دو رکاته دي یو رکاتي دا یو پسې وکي اول دی راځي چې نتی پسې وتاړي او دغه په مصالح راځي کنه الله وايي فاصله هي کې بدن نه مونږ کوي مینان مگر دڅ کوي مونږ به کاوا سلام پر ځړي دل خول مول زغری به غوستي وي زغری ما کاږي الله وايي په دغه دا د جنگي صلاح کې پټ تاش به مونږ کوي دا لاله د پسندي ګوټونه به په شو کړ زبر پښتو نو ری وايي د ګوټ دی بولی به کله کنه را واکار حالانکه بعضی کتابونه دا لیکي د حدیث د ډیرو احادیث قداش کرے کی چې دا خامخا دوام پدا کول چې ګرد عمر شي پټ استل دا باید يهودو علامت بعضي علماء دونه لا بوجي بولي چې ګر سره پیغمبر اسلام سلام اکثر بیشتر په چا کې مونږ ورکاو شي پټ په وښو یو ورځ د وکشل په مانځه کې چوچ وکشل اغه نور صحابه هم وکشل ورسته ورته ولته یو ولي وکشل ول مشخ ته ولیدل ول ماته خو جبريل چې بدا چوچ کې د مردارانې شته ما وکشل ستاسو نو ولیکشل ستاسو خو صفای بهر حال وګورنو ازمر کوچې او بلې برداري سولې هغه خو صفا غاغا د چاواله کښو د مدینه کوچې د ګندګي کوډو نه وي سمر دغه وجم نه ضروري دي چې بیا کاي ګردم زکه خراب ده هغه د ملات هغه می چې په ملا باندې اعتراض وکي هغه ملا خو نو حکم بیان او په ډوډۍ خو نو ملا هغه د تر خبري کوي کنه ولا مچ نه دي دا مچ خدای ولیکن دا مات خو مچ کوم دی خدای ولې دي دای شوې دلې شي دا راځي د وبو کې ول ویج ملا صاحب مسله بیان نو بیا دې غوټه کې بیا راو بس یا خو دې څه کوم نه غیرې نو هغه امي د استیسوال په کور مونږی صاحب هغه خو په دغه حکم د ګلمندې د مچ هم دغه حکم دی هغه په مدینه وکم مچ پاک مونږ کنه نو د ګلمندې مچ د چیر روانې د لور سکان په جوړی شي کنه هغه ګنجې هم نه ځان سره کوي چې فارب شبانی یو منګت کی ولې دې لپاره دغه حکم دی بارال په مصالح وي ټول تمام چاک چوبند وي یو رکعت په امام شیو کی چې سجدي وکړلې نو رکعت تام سو دا بجې دا مشي تا ګرا تک دا ګرد ما افتکا کا دا د جهاد الله تیکل تا توینو کلاپ کړي په غزل تل بیا راتل دا خو نو عملي کثیر راغې عملي کثیر خو نو مفسد دي چاله دا به سن نه دلته دا دی ولاس هغه امام به نو انتظار کوي هغه نور براش امام به بیا هغه تخپل یو رکعت ولور امام به سلام پر وګرځي د امام دوه رکعت پرس هغه دی هغه خپل هغه دوه رکعت جلا جلاو دغه بل ګروپ چې راغلي دي دغه دی خپل دغه دوم پرکی بیا دی ولاس هغه دی هغه خپل رکعت چې چیرې کوي ته خوښ ده غيو خو پاته دي اگر کاتی بیا لته از چې د فرق په جماعت نه کوي انفرادي دی وکړه مې سره خلاص کړه د دې وغم د بل رکعت انفرادي دلته کې ک بیا څه ځي بس دا طریقه د نور مختلف طریقې هم سره په متعدد موقو کې پیغمبر اسلام د صلات خوف کړي دا یو بل مراتب مو مجاهد تعالی اور کړي خو بیا فوق رسول هي تر بعد نو دغه تن چم مکو په باندې کې خورا خوندې درکې تا ګرا تا ازادي نو مکو چې دا د خوف حالت ختم شو بیرته غ زور چم بکوي په خپل اوقات کې به شه په ترتیب به شه په خضوع خضوع به ان یبتنکم الذین کفروا و اذا كنت فیهم چې کله ته موجود وي په دې فاقمت لهم الصلاة غن مزدی د فاره و دره و من اقامت وقت فلتقم طائفة منهم يا جماعة لا تاسر دي ودري وليأخذوا أسلحتهم أسلحة دي وخبل رواخي دغيش مسلح فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم دا دي ولارش شات استاش وليأتات طائفة أخرى سجد مانا مانا تشي إذا تموا ويويز أتموا ركعة واحدة ولتأتات طائفة أخرى دا بلا دل دراش لم يصلوا چمونزي ندي كري آغا دل فهل يصلوا معك اغير اللي تاسر دغي وبل ركعت من فمانزك شريكانس ولي اخذوا حذرهم واسلحتهم فيربهم كنا سيخبل تقول عليه فيربهم كوي واسلحتهم نجراني بكوي والذين كفروا ولي والزكدا كفار دا ترى وقيت بيش سولي بغمال الصلاة والسلام حضرت جبريل فعين موقور ترى واستوي أتى كفار ومشرا كمر بردول سر فراتو كفار ومشورا وكرلا شيء څنګه به هم لپکو اخري مشوره ته ولبته وته وته وته وته ایوش اغیو شیطان ورتول والمال چمل چما یراغه اسلم نک وخت راغه دا سپور دک شنیوانی او جمله د تروز از ما سر نه بخلا چې مو چی ته بار وای بت ما نه خبر نه سر خلاص ول وته وته وته مال چم راغه ول چکس ول د دې یو مونږ دی دا چې په ګران دی په د مسلمانانو چار څه پوګه د مونږ نه پریږد د مزګر کو دې د مزګر په منځ چې وتر یدل مش بده نه صافلې ګو وار پراتو تميلون ميلا وين وقت ويس تتراوي ميلة واحدة فيوات لك فالة مرة واحدة التأكيد ده فارة واحدة راوري فيوات لك فراتويس چه بي قرصر دات شور تبه پرينر دوك جد دا پروگرام جور كي مسلمانان هو سو تياري كوال رسول الله تياري كوال چه بچكو منزل بدري جبريل راقه والحلال پروگرام جور سوي والسا چلوك والنماك نم پزام شه ودر ونمال شه ودر اغا شالت هو درې د الله صلی الله علیه و رحمه الله چوکیداری د دې هغه تمام پروګرام په خاورو غشت لوی مشه خدای چې مرته کړو دا په څه بلاخته دغه مش پروګرام کتر نه کار دا کسم دا ول ود الذين كفروا دا کفار دې په خو په شدت تا غواړي دا ود لفظ معنا نه ښکاره لو تغفلون کاش تاسو غافله سي لچیسخه لخبل اصلي هیڅخه لخص حمانوس طالبان دي طالبان خو نو قرارګا به نه لیدل کله طالبان قرارګات یې دل په ټو یول ته پروت کلاشکوپیل ته پروت اوا چمته یې ته پروت د کلاشکوپ جابش تاغه ته پروت ګوتونه یې ته پروت کله بیا ته پروت دی وړي په سر نه اسکه عجب شي یعنی که جاد نه تللی د جاد اصول یا خیال نه سره بس پرې دی کوي اوا زما کال یو دمه ته تعرض راغې دوهره اوس دی اک حیران سی کړ چې اوس نو چیرې ځغلی لونګور سارا خي کلاش کوپرا خي چوټي را خي پټورا خي او کا جابر را خي چمټر را خي چش را خي حق ولا خپل واز دی ګولې کړ ای بونیس تمک تمیلو نه مایل لو تغفلون چې تاسو لا غافل سي عن اسلحتکم وامتعتکم د خپل تمام ساز او سامان فیل میلو نه بیا ی دوی دا وای چې تاسو وسی نو به فوراً دی چکی يميلون عليكم ميلة واحدة ميلة دافة في أوتسا فدر بنيوي أو دشمن خلو وارهم دا غطرات داسي سرب سي فدر شكس رسلية واري ودهيوشي ورنكي كد لجاي فزيرا ونسي لا جنا علیکم کان بهم اذى من مفرنا وكنتم الله کله کله دا مشکل پیدا شي خچی دی نو دا درون سامانو نیول نو ګد لا خچی دی اس کده سره دی غشه شکیږي کته ته شکیږي نو بیا الله وای دا وخت کی مشکل حالت یا نه جوړوس یا چا په بل تکلیف درلوي بیا دا ګد درنه اصل هغه خو ډیر درنه و چې اوس نو ثقيل به د خامخا په څنګ کی وی راکټ به دم پوجوي مونږ بکای الله وکړي دا مشکل وو بیا سامان دل تکشیر دی الته چوکیداران و دروي څوک وای چوکیداران به مولای کړي چوکیداران به ودروي دا سلاله ځان له بدن خلاص کړي دل تکشیر دی جات ان کان لاجنا علیکم ان کان بكم اذم مما فرن او کنتم مرضا چې تکلیف درسي دی د باران لوج یا تاسو مریضان اوس نه جوړوس انتزعوا د دې خبرې ګنانست انتزعوا اسلحه تكون شتش خپل سلا له بدن را خلاص کړي پر مزه کې شیش او خذو حذرکم شرط دا دي چې شي وکوي پیرا بکوي پیرا بچنګوي کړي ان الله عدل الكافرين عذاب مهين او دا کوم تاسو ته تکلیف درکې ولو ول ستړي رسول وو ول مانځه تمام نه پری ول نو ما خو نوم ته دی د فاره داس څنګه تیار کړی دي دا کفار دي کنه داس عذاب د ذلیل عذاب می ته تیار کړی ان الله عدل الكافرين عذاب مهين مؤمن زیر کړی دي مجاهد زیر کې ستړي کې کنه د مؤمن تسلی کو مؤمن دغه مجاهد تسلی له ته تخته تلاوت کړ دی خو نو الله ک ستړي ول ته ناس تا قرارګا کې چاله ته تلاوت کاوه بس دې تسلی کې چو درې د دې کار کوم خدای کړی دي کنه ان الله عدل الكافرين عذاب زش ستړي سونو د کارم سوي فدا قضیتم مناسک فضیتم الصلات ها دا عمله دا یو وخت تور دا مرات درکول سو چې کله بیا دا حالات زائل سو منځ بخ په خپل هغه اصلي ترتیب کوي په خپل اوقات کې به کوي دا چې ونه لګه شيګان چې چې زهرای نو مغرب دی دې سره لاندې چې خلاص حقیقت ګرد یو ځکه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم عند المنزل سوا نورهم ذكر جاري كوي كن تيكل دار زيروان يس اخبل سبحان الله وايس نتاس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كن غواس تمون زمانا كيف اذكروا الله قياما حالت كده شان ولا حال كونكم قائمين قيامكم جمد ده شان لا قائم جم مكسر ده قعودم جمد وعلى جنوبكم فحال حال كونكم برشا فراخو چې پراته یې ځلته یې بستر د ذکر کوه د ځان سم لږ ما څه د خنو خنو چا نه ځنی ولې ته وخت باندې غرتې وخت پکې چې پیسې پکې چې پښتو لیکي نو هو د ذکر کوي وعلى جنوبكم في ذات معنا انتم چې کله تاسو په اطمینان تاس خوف زه خوف فاخي مسلات ان صلات بیا اقامت ولا لاس د اقامت یې ګرځ خل درته ولې چې پر ټیک ټاپ په خپل اصلي ترتیب به کوي ان صلاته كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يقينا بشكدان منس پر مؤمنانو باندې مکتوب دی موقات دی کنه مفروض دی موقت یعنی فخبلو اوقات ولا تهن بالکل دا دروافز د دې قران تمام اصول پامل کړی منځونه چکړی لخپلی خېټه راخست د ماشین غي د مار زګر غم په ماشین کې کوي کنه او د ماشام غبیا مقصد غم په ماشام کې سره وکی بس لاس مقصد هغه خلاص دي دوره ایس دوری ولي کنه دا د یهودو د منځ ګل دا کوم ما مقصد منځ نه کوي دیم نه کی لا تهینو فی ابتغاء مؤمنانو استلی سو ازو لو ته د ابل اورز یز ګر وای کوي یا استره سو لا دون دی شپ یو سو دی ولا خو ته نه وای چې شتي کوي چې هغه د دې بشرا واګه د کوفارو په سیګ ول والی ول خو ته دې کې دې بشری کې تی زخمیان کې خو ته هم زخمیان کې خو ته هم د ایمان دی لري او دعا لا خطا راحت هم د دنیا ولاره زنی او اخرت خو جهنم دی کې یست مؤمن ته ولی ول خطا کې یور خو الله په دنیا کې تاته یو تاج درکړی او ته چونه نه زواله دغونه اعزاز او کرام او بیا که جنت لولاړې غوري به وخت لا بیا سنگارونه کوي ته ولې سستی کوي به بختی خود ده په کور ولا ته هینو سستی م کوي په ارتقاء القوم په تلاش کې د قوم یعنی هوځي کوي با قاعده تلاش پسې کوي څنګه منه وسی په کوناتې خاصه ورځ کوي کنه خو سی سی شاله پتی وم لفوک تته هم لفکړي تو وای ته غمو سمانه ست خپل ته خدا خوا سم را لګل سبب یې انت درز پکلی را توي شي وای تا چک خان مزګه پتنګ کی زګه پتنګ کی سره ټول سی دي خراب یې غمو د عاشق را چی او کشلی و سره اخشي به غزولی وي د دې داخ یال نو چې مسلمانان په مشکار لدی کړ دې قدم مسلمانان د تبلیغ څخه دې غلطه ګټه واسته لګا نه تبلیغ وانا کو نه په نار ما شګه دل دې دا نه په دې داخ یال نو چې دې نو چې لري ها ډونډک لري کنه خدای ته لاوي ګوند کار سره واکې وای شي په تاسو دا کو نه دی وای سبحان الله ولا په ابتغاء القوم چې جی الله تعالی دې بزي ورزي دې بزي ورزي تلاش وکړه د قوم د قوم په نه کوفر شي ان تكونوا تعلمون کته ته ته درد درسیش کته چې څکې درد من کې نو یعلمون دې ته درد من کې دغه زخمونه دیت نه راځي وترجون من الله ما لا يرجون اطي خلا دعهم ياس كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون يا الله مجمو محروم كوي مجمو ميت لرو يقينا سعد احسانات دي جنت سعد بخشش ميت لرو كوي وترجون من الله ما لا يرجون تاس خدا الله سد اغني كوي ودي نعمتو دي جنتو اميدون هم لريش دي بدبخت دا اغا هم محروم دواري خدو دي خطاس خطاس بي كنا وكان الله عليما حكيما الله عليم حمد استشفاهوالو شندغه گچ دسته استفارکن د حکمت تقاضا هم دغه شتاس گوت پروي کنه چې دای په دفاع کې راشي پښتو په یې په سیاستو د دنیا په یې خپل کور کا بچکوي داغه بهترین طریقه دا ده چې بل په حالت ته دفاع راولک په دا نه بچکی چې ته بغردو او په حالت چا د دفاع نه حمله اورس احجام وک هجوم وک پر بل پنج ته گوت پروا کنه یاسی باندې ورته جوړ کړ یاسی دی ولا ورستی کن دا کنا چای دی ولا ورستی جګرا وتلی دا دا پتون دی چیرو کنا چای دی ښکارا وستی زانه زمیا کا کر ته ګوتی په واکن دی په لګای په دفاع تاسو ګرسه اصول دی جهانی اصول دی چې دی په دفاع کې راواله دی خو بد وانه د خپل په دی اخسی کته ورته کښې نه ستلې دی بیا ګوتی در وی کړ دی بیا دراجی په تاک دنه تعالی تبلیغات کوي په تاک دنه پروګرامونه چلی په تاک دنه خپل د پروګرام اشاعات کوي نه دی په حالت چاراواله د دفاع راول الله عزوج په دې کوم په یړم چې دا فشت مول چې په اختراع القاب کې تیچ خوې کن چې دې حالت کې د دفاع او په دنیا کې تر دې نه غټه کمزوري سیاسي کمزوري تر دې بل نه چې ته حالت کې د دفاع او تر دې بل کامیابی نه ستاسو چې دشمن په حالت ته چاراولې د دفاع راولې نو خبره مې شر خلاص شي کنه ها او خود خلاص کن درې مورز بیا فیاج نه دا ډېر زبردست اصول دی دی دی کوټ کې چې دای کو نه چې د سر ټولې لمن شولې د سر کړ ول راته ته هم تعال پات کړ په خوا خو په جهان کې دروس سره خلکو کو نه چې پیچل هغه د خلک دانو نه ځینې قتل ول دا زموږ د شه درنده دي را روان دي کله په پوس ولاس لیکن بیا په کمالات یو د په دفاع ول د غم د شه کو تل پن را لکن دا د الله عزیز مشکر ول په روس په امریکا هم ناره ول په برتانی هم ناره ول په ګډ ځان ول دا د الله مشکر راځي مشکر راځي ګور پرون خو له تاسو غدان خلکو کاته نن د چا ځان ګوري ته نه دالی باندې ځان ګوري دا دا ډیره غټ خبره ډیر لوی تبدیلی تاسو سر خلاصي دا د زر نه پیدا کی ډیر لوی قرباني کوي ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله ولا تكن للخائن قصيما یو کسپیش حاکم دی حکومت دی فشلی دی کام خار کیږي اصول دی عدالت دی الله پیغمبر تور شي او د غټ غټ ثابته چې تحقیق کوي یا طرفات د چا په غړو خبرو مخه تاوځي کله کله په فصاحت او بلاغت باندې یو فریق د خپل خبره دومره شایسته پیښه کې او خالص درواغ نو د قاضي او د حاکم د پاره څه اصول دي تفتیش بکی تبیل بکی د داوجه پیغمبر اسلام چې بچیر صحابي استاو حضرت علی واستاو حضرت چوغ معاذو کدابل یمن ته چې دا صحابه لژن د تحقیقات تاکید به ورته کاو ول ګور ګور چې تر څو دی فریق مخالف خبره نه یوریدل چې به شلی نه وکی دا هیڅ پېښه شو ابو ابا دې زمون یو بشیر یو بشیر یو مبشر خرا دا کور سره نه ول ډیر نمونه وک دا بشیر منافق اته مدینه زندگی و ډیره د ستړي زندگی و در پتره مو دل بوج مزیا کا کا دا سره غنم نه دی سره غنم تی پېړې سره غنم دا غلمینه ډوړې دا دونه غټ نعمت دا چې به چاته رسیدل دا عام کورو کې به غلمینه ډوړې نه خړل کېدل دا نور ته دا چې په کور کې به یو مشر سره یو غبن یو څه غنم نه په کور کې خوندي کړی و نو غلمینه ډوړې بدله پکې دا یی خاص یو یو دی هغه څه پیښې درلولې دا د شام سره دا اون قاص پاس دا لا کوس خونو بدل دغه نمبر اتل یا بدل ته شیر وسو څه پیسې دا لول څه غنه می اخشتي وغه وړه کړ په کول کې ورته پراتو هغه مشروبه لازم جوستا سپیشتې لا کې څه ورته وې چې دا وړه ته یو ځکی د دې ورته جوړ کی بیا هغه غنه مونه مو وړه پکې اچي ها دا جلاته بس ما خیال شته کی کنه ا کندو خونو عام غنم جوړ دا د کوکی دنن اوس نن سبا وګړه ګوډې سلې دا بلای دا مشروبه کې سر درولې دا څه یو اصله هم پرته دا جوړا معلوم دی لاله جوړا معلوم دی بس دا څه اصله هم اصله هم په دا خونه کې اوس دا وړه هم دا به شر منافق چې ولې دی یاره يهودي کسک دا راولار شکرار د شپې ور بس هغه د ګونې شی چې لاګه مشروبې را ډاکټي را پښاک هغه سلای هم را واخست تر مرو نزګر مرګر لندې مندې و دغه را پورت لبا د مرګ ګونې سری ورو دی لیک جوړ کړی و هغه د کور لره د بیا څه چل کړی په د غش په باندې په دغه ورو چې دته کړی دغه وړې بیا وړې کی دبل چا کرای د یو يهودي کرای امانت هیڅ د يهودي په کور کې هیڅ امانت هیڅ ا مسروق منه يهودي نه و هغه بل څو هغه رفعو د قتاده حضرت قتاده بن نعمان کا رفعاک دغه له کورې پورته کړ دا غل چې ته یو کور ته راوړ بیا له دې ځای دا یو د سپر هغه شپه باندې چا غره يهودي کړ ولداز ما څلور سامان دې مړه ته کور کې ځای مې نه لرو خو نم دې تنګ ده ته به نو دای وکه چې دغه سامان مړه ته خو دې هغه خو نه پدې سم نه دې خبر چې پروګرام ده چې لاس دې دلې دې کړ اوبه څنګه ښه شو سار چې غوپل راوړې چې غنم هم نسته وړم نسته سامان هم غلا سوې دي خو نم ما ته سوي د شاله په پلې راوړې د کړه دور تل ورور هه په دې فلم دور تل د غوستل تاس ما ولا کړه کړی دی ورته ویږي غوړی دی بچا وړی دی غزمانه کور مخله راغلی دی تللې دی کړ خبر رااله چاته ودرې يهودي ته ودرې دل هغه کورونه حضرت قتاده هغه د رفعه عکاس منجری ودا چې کم چاغلا سي غسمه